چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. الجمل اونٹ کو کہتے ہیں. جیم میم لام نر اونٹ کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اسم علم ہے یہ. سم سوئی کا ناکا. سین میم میم اس کا روٹ ہے. الخیاط سوئی کو کہتے ہیں نیڈل. خا یا تو اس کا روٹ ہے. اسم معرفہ ہے. المجرمین جرم کا ارتکاب کرنے والے. جیم را میم اس کا روٹ ہے. اسم فاعل جمع مذکر. وسعہ اس کی وسعت یا گنجائش کشادگی. واو سین عین اس کا روٹ ہے. میہاد پھیلاؤ اور وسعت آرام گاہ کے معنوں میں. میم ہا دال اس کا روٹ ہے. اسم ظرف ہے یہ. فوق اوپر بطور حرف استعمال ہوتا ہے یہ. فا واو قاف اصل میں اسم ظرف ہے لیکن حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. غواش پردے. غین شین یا اس کا روٹ ہے. اسم جمع ہے غاشیہ کی. صدور صدر کی جمع ہے سینہ. سواد دال را اس کا روٹ ہے. اسم جمع مکسر کیونکہ اس میں اصل لفظوں کی ترتیب بدل گئی نا. غل دشمنی کینہ بغض اسم صفت ہے یہ بھی. مؤذنن پکارنے والا. حمزہ زا نون اس کا روٹ ہے. اسم فاعل واحد مذکر. سبیل راستہ اسم صفت ہے. سین با لام اس کا روٹ ہے. ایوا جن ٹیڑھا پن. عین واو جیم اسم منصوب ہے اور مصدر ہے. حجاب رکاوٹ. حاد جیم با اس کا روٹ ہے. آراف وہ دیوار جو جنت اور دوزخ کے درمیان حائل ہے. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے زمین کا ابھرا ہوا حصہ یعنی نمایاں جگہ کی طرف اشارہ ملتا ہے. عین رافع اس کا روٹ ہے اور اسم جمع ہے عرف کی جمع ہے یہ. بسیماہم ان کے نشانات یا ان کے چہرے. سین واو میم اس کا روٹ ہے. ابصار آنکھیں. با سواد را اس کا روٹ ہے. اسم جمع مکسر ہے بصر کی یعنی واحد اس کا بصر ہے. تلقا تھوڑا سا نیا لفظ ہے یہ آج آپ کے لیے. طرف جانب سمت. لام قاف یا اس کا روٹ ہے. اسم ظرف ہے یہ. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. لا تفتخو نہیں کھولے جائیں گے. فاتحا اس کا روٹ ہے. باب تفیل. تفتیحن مصدر ہے. فعل مدار منفی مجھول. واحد مؤنث غائب. یلیجا داخل ہو جائے. واو لام جیم اس کا روٹ ہے. باب دربا. ولوجن مصدر. فعل مدار واحد مذکر غائب. نجزی ہم جزا دیتے ہیں. جیم زا یا حمزہ اس کا روٹ ہے. باب دربا. جزا ان مصدر. فعل مدار جمع متکلم. نکلفو ہم تکلیف دیتے. کاف لام فا اس کا روٹ ہے. باب تفعیل. تکلیفن مصدر. فعل مضارع جمع متکلم. نودو وہ پکارے جائیں گے. نون دال یا حمزہ اس کا روٹ ہے. باب فیالن باب افعال ہوگا, اس کو چیک کر لیں گے انشاءاللہ دیکھ کے دوبارہ. نداء ان مصدر فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب. اورثتموہا تم وارث بنائے گئے اس کے. واو را سا یا حمزہ را سا اس کا روٹ ہے. باب افعال ہے. ایراثن مصدر ہے فعل ماضی مجہول جمع مذکر حاضر. نادا پکارے گا یا پکارا, یہاں پورا پکارا کے معنی میں آئے گا اس نے پکارا. نون دال حمزہ اس کا روٹ ہے. باب مفعلہ منادتن یا نداءن دونوں اس کے مصدر ہو سکتے ہیں. فعل ماضی واحد مذکر غائب. فأذن پس پکارا حمزہ ذا نون اس کا روٹ ہے. باب تفعیل تعذین مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. یصدونا وہ روکتے ہیں. سواد دال دال اس کا روٹ. باب نصر صدود مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. یبغونہا وہ تلاش کرتے ہیں اس کا. باغین یا روٹ ہے. باب دربا بغیون مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. یعرفونا وہ پہچانتے ہیں. عین رافع اس کا روٹ ہے. باب دربا عرفن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. یطمعون وہ تما رکھتے ہیں. توئے میمعین اس کا روٹ. تم ان مصدر ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب. صرفت پھیری جائیں گی. سواد رافع روٹ ہے. باب دربا صرفن مصدر فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب. بس جی.